Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paloskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai. Bidasoarekin hasiko gara gaur eta gaur bertan Torrela Begaren kontra jokatuko duen partida zarituko gara. Hondarribiko arraunlarien inguruan ere mintzatuko gara eta hauek asteburu honetan dituzten hitzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Real Unionek atzo 3 eta 2 irabazi zuen Leioaren aurka eta beraz Federazio Kopako fase autonomikoa gainditu du eta orain fase nazionala jokatu beharko du. Gainera asteburuan Eldenseren aurka jokatuko duen partidaz ere solastuko gara. Aimar Etxeberriarekin ere izanen gara eta aurtengo denboraldian ikasitakoa errepasatuko du gurekin. Azkenik bertze eskualdeko taldeen hitzorduak aipatuko ditugu baita ere hortziralero bezala. Beraz denbora gehiago galdu gabe has dezagun gaurko saioa. Aipatu dugun moduan, bidasoarekin hasiko gara gaur izan ere, gaur bertan jokatuko dute hauek denboraldiko hirugarren jardunaldia. Torrela Begaren aurka jokatuko dute oraingoan, kanpoan eta arratsaldeko zazpietan. Kantabriarrak ez dute oraindik partidarik irabazi. Lehen neurketan 28 eta 29 galdu zuten Hueskaren aurka eta bigarrenean ere 38 eta 30reko markagailuarekin porrota jaso zuten Puente Genil taldearen kontra. Beraz, etxean jokatzen duten bigarren aldi honetan Torrelabegak garaipena eskuratu nahiko du edo garaipena eskuratzeko beharretan daude, ezta Jean-Pierre? Bai, egia da. Torrelabega talde kompleksua da. Joan den urtean, azken norgehiagokan irabazi egin zion Bidasoari. Bai. Bidasoa horretik jarri zen, eta bideratua zuen garaipena, bideratua ondo, en zuzen ere, eta azkenean Torrelabegako taldeak garaipen hori eskuratu egin zuen. Ezen afera bera, Bidasoa beste une batean zegoen, bigarren postua, nahi zuen lortu, ez zuen eskuratu, eta Joan Ledot egun hartan ez zuen ondo asmatu, eta hori kontutan hartu beharrezan ere, eta gaur ez dago ez Joan Ledo, beste norgehiagoka bat da, eta beste kontu bat da. Baina hala eta guztiz ere jendea ugari, oten da, eta kontutan hartu behar da giroa egongo dela, talde, bat, eta aurre denboraldia ikusi genuen Torrelabega Bidasoaren aurka Zumaian, lagun arteko norgehiagokan aurretik jarri zen Bidasoa taldea berehala, lehen zatian hain zuzen ere bueltatu zen Torrelabega taldea ere eta alde horretatik Bidasoak ezagutzen du ondo aurkaria eta badaki arerio kompleksua izango dela. Jokalari onak, bere taldean, Adrian Fernandez Bidasoako jokalari oia, Osvaldo Maestre ere bai, Miuskovic atezaina ere berotzen balin bada, Zumaian gertatu zen bezala, bere maila erakusten du, beti irakutsi izan du bere maila aski ona, atezain eskarmentu duena honek, eta alde horretatik, ez da erraza izango, norgehiagoka. Bidasoak adirazi gaitu eta gaurko izen kasu honetan atzokoa gora aipatu dugu. Atzo prentzaurrekoan ja aipatu zuten agintariek kompleksua izan zen. Eta mailen gainean eztabaida ez zuten jarri baino gakoak, norgehiagokaren gakoak. Bueno, beti bezala eskubaloian, defentsa lanetan. Aldaketak alde horretatik egiteko arazoak izango ditu. Zergatik, jokalari asko faltako direla. Eta gero, erasoan ere, lasaitasuna euki. Lasaitasunean jolastu, behar den jarrutik eta hautatu, eta alde horretatik pazientziarekin jokatu. Hori da, Jakoboren hautaketa alde horretatik, eta berak plazaratzen zuen gakoa, norgehiagokaren gakoa. Hori beti bere konplektxotasuna izaten du. Falta diren jokalariak, alde horretatik, Jakobo, eta beste entrenatzailea bezalak, ez dituzte bere gain, eta ez dituzte Eta orduan horrekin jokatu behar dute, baino alate guztiz ere bere eragina duela eta ausnartu behar da nola konponduko diren arazoiek. Eta alde horretatik, bai Gorka Nieto, Mujika, Furundarena justu iritsi da ere, beste kontu batzuengatik. Furundarena eta Urrosola bertan egongo dira edo ez, tao bai. Bai. Ta Xabi Barreto, bai, zergatik, ba, jakin behar da, Dariel García azkeneko jokaldi hartan, ba, ez zuen hartu beharko indarrarekin jauzia, eta orduan arazo bat sortu zizaion, horretik. Bai. Gero bestalde batetik, Julen Aginagalde ere, ez du parte hartuko, ez da parte hartzaile izango biharko norgehiagokan, Asier Nieto Sorbaldan, du arazo bat ere, eta Victor, ba, belaunean. Hori dena, ba, kopuru berezi bat da. Kopuru berezi bat. Eta gero beste kolpatuak ere bai. Baina bat guztiz ere, beharrean, bai Julen, zuzen ere, eta Asier, egongo litake, bai. behar barrean. Baina, eske txapelketa luzera doa. Bai, noski, hori da. Eta bai, jokatuko duzu gaur, eta bihar, eta etzi, eta mendik hilabete batera zer hartatuko da. Alde horretatik, ba, Jakobo erabakia hartu du medikuarekin batera, eta esan dute, gaur ez. Gaur ez. Bai. Eta gaur, geure jendearekin, ardura hartuko dugu, eta bidaia lasaitasun antolatuko dugula, eta norgehiagoka ere bai. Bai. Torrela begal. Eta alde horretatik, ba, arazoak, ba, jokalaria faltako direla, zauritua dituztela jokalari batzuek, eta hori ikundena kontutan hartuta, ba, jokatuko dute, arratsateko zazpiretan, kiroldegi Vicente Trueba, da kiroldegia, izan zen garaibatian txirrendulari oso garrantzitsua, baina hogeita marko amarkadan, hogei garren mendean. Bai. Begira ezazun, Pabellon Vicente Trueba da izena. Gero Oscar Freire, han bertakoa da Torrela Begakoa ere. Bai. Bueno, hori ere azpimarratzekoa bakarrik, guretzat eta garrantzia dena, nola jokatuko duten Bidasoako taldeak gaur zazpiretan, eta nola aurre egingo duten talde berezi bati. Torrela Began ere Jaime Gallego ez da egongo, ebakuntza jokalari gazte bat eri, ebakuntza latza, eta 6-7 hilabete kanpoan egongo da, bai. Eta horre ere kontutan hartu behar da. Eta ba, atzo goizen egon ginen, ez da baidan, prentza horrekoan, zu baiakizu, bai. Zu parte hartzaile izaten zera, bai. Eta ez da baida, egon zan, eta plazara duzen hau eta hua, eta beste natekua, eta egia zan, ba, gero, hartu egin genuela, eta zure kabuz Borja Urrete eta aipatu zigula ba, Borja ze berri ba, berri ba, bueno, kompleksua izango da norbeiagoka baina alata guztiz ere itxaropentzu bai, gazteak bere ardurak hartzen ari direla eta gaztearen kontua utzi beharko dugu enbatian zer gai aldarrikatu zuen Gorkanik lenguan bueno ja laugarren urtea bai, jarraian hori da esan zuen bai hainberriak ez bai, eta ni hainberri eta ni heldua bai. Baia da, bera, aski heldua da, nahi dut, kirol aldetik. Bai. Eta ale, eta Furundarena ere bai. Mm-hmm. Beste neurri batean Julen Mujika, eta Urrosola ere bai. Bai. Eta gero, Iribar bertan dugula. Mm-hmm. Eta Xabi Barreto, sartuko dela egalean, bai. Zer bat, Dariel García ez da egongo. Dariel García, karo, esaten dugu, jokalariak eragina dute. Mm-hmm. Zer bat, honek aldaketa, defensa aldaketan bere garrantzia du. Bai. Hori da kontua, adibidez. Bai. Gartzenena. Bueno, Xabi Barreto sartuko da alde horretatik, da nik uste dut tau gehien paran ere eskuitik sartuko dugu. Ez dakit azkenean Iribarregongo den, edo tau, bueno, hoi Jakoberen kontua izango da. Oantxe bertan, erabakia, ordu honetan ja erabaki hartua. Bai, pentsatzen dut, zazpietan da neuketa. Horregatik, eta ja bidean edo ja iritsi dira, ez, azken finean, eta azken ordua ez dakiko alde horretatik, baina eta guztiz ere, ja erabaki hori hartua du. Hori da. Ba, aipatu duzun bezala, atzo neurketaren aintzinetik, ba, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin mintzatu ginen, eta ba, berak bere aurre ikuspena eman digu, entzungo dugu. Bai, ba, bakarrik ikusi behar dugu lehen urtean, ez gazteak nola jolastu zuten, ba, gu konfiantza guztiak ikuten geha Torrela Begara. Egia da, han behaiek etxian ba, talde gogorra direla, baina baita ere egia da, ba, Bidasoak gauzat pixka eta gaizki juten direnean pauso bat aurrera emate dutena, ez? Jokalariak ez daudenean edo lesionatuak daudenean beste jokalariak pauso bat aurrera emate dute eta taldea prestatuta juten da area. Egia da gaztea da askorekin, baina baita ere Toulousera junginen gazto askorekin eta sekulako partia intzuten. Orduan, konfiantza guztiarekin guaz aruntza, eta bueno, egia da behaiek ba fitxaketa honak egin dutela, ez? Bai Adrian lengurtian hemen egontzela, Osvaldo Maestro, bueno, bek talde politak ate, baino lehen esan bezala, ba Bidasoak ba konfiantza guztiarekin arruntza jotan garela eta ondo entrenatzen ari garela, ez? Eta hori ba lehen esan bezala konfiantza hori ematen du. Ba, zuk aipatu bezala, itxaropentsu, ez? Zaila bai. Izanen da, zailtasunak dituelako bai. Taldeak momentu honetan, baina, bueno, ba, dena ematera, edo beraien bai, dena ematera. Joan, dena ematera, eta gazteekin, esen gazteekin, baina taldeak bai. Dena emango du, torrela began, eta norriagoka, ratxeldeko zazpiretan jokatuko da, Vicente Truba uh-huh. Kiroldegian, eta datorren astelenean hausnartuko dugu zer gertatu den, nola gertatu den, eta garaipena eskuratu balin badute, ba, sailkapenean, ba, hobeto egongo dira, noski baietz, torrela begaren aurka, ba, beti komplikatu izaten da, baina ez da ondo hasi torrela bega taldea. Ez da ondo hasi, ez dakit zerkatze arazo izan denik, ondo aski ondo ikusi ditu, baina aurre denboraldiko norgaiagokak eta gero, txapelketako norgaiagokak oso ezberdina dira. Entrenatzaileek askotan esaten dute, egia da, Bai. Eta azkenean egia da. Huesca garaipena eskuratu egin zuen, Huesca ikusiko genuen Bidasoaren aurka ere arazoekin, eta gero Bidasoa ikusi genuen irabazten Limoz, eta Bidasoa galdu egin zuela Benidorm, eta Benidorm joan da Cisnerengana igotu dela, bai. Platatik, eta Cisnek irabazi bai, egin dio. Orduan egite esan, txapelketa oso parekatua dela, bai, eta bai. Nola esaten du Simeonek, da ormatxek, nola esaten du, ba, norgeiagoka, bai, apurka, bai. Apurka, oria, ez? Hori da kontua, eta hori bai. Dena kontutan. Zorte hon, alata guzti zire bidea zoaren zat. Noski, bai, eh? Eta astelenean izanen gara beraiekin berriz ere. Berriz ere. Ba, Arraunean, Hondarribiak demoraldiko azkeneko bi estropada jokatuko ditu asteburu honetan alde batetik, bihar larunbata, Bermeon izanen dira arraunlariak, Bermeo hiriko 40. Bandera jokatzen. Bai, zaila izanen da. Atanzion a la bicicleta esaten zuen, nire lagun batek, bai. Mugaradi batek esaten bai. Zuen. Bermeora de joan bihar. Bai, no, bai, bai, bai. Reto. Bai, ba, hori da, estropada, biharko estropada hau, arratsaldeko 7:30 gutxietan hasiko da. Eta gero bertzealdetik igandean Portugaleten izanen dute azken bandera irabazteko aukera. Hau eguardiko orduatak 20 gutxietan hasiko da. Bertan izanen dira beraz leian TKE ligako irabazlea zein izanen den erabakitzeko. Gogoratu dezagun, Urdaibai sailkapen orokorreko lehen postuan dagoela kokatuta 185 punturekin, 182rekin 3 puntu bakarrera Hondarribia dago bigarren postuan eta 3. postuan azkenik Donostiarra 182 punturekin guztira. Ba, zuk nola aurre ikusten duzu hau? Nola ikusten duzu, baina gauza bat argitatu bai. Argitu behar da lehen bai. Bailen. Hondarribia arraunak artea datorren larun batean, kasunetan, bihar bertan. Bai. Bermeon, emaitza hon bat eskuratzen malin badu, eta dena erabakitu behar den biharamunean, igandean, erlojupeko estropada izango dela. Bai. Zergatik hori? Bakizu Portugaleteko eremua eta hori oso ondo Iker Cortesek adierazi zigun garai batean nola den eremu hori eta ze berezitasuna dituen. Ba, erlojupeko aurka egingo da kasu honetan eta korrontearengatik. Bai. Ez da eduzer ikusirik hirugarren kaletik joatea, bigarren kaletik joatea edo lehen kaletik joatea. Bai. Eta hori liga bat erabakitzeko ba, bere eragina du eta kontuak hartu behar dira alde horretatik. Bai, noski. Eta pentsatzen dut ere Berme Urdaibaiek ba, alde horretatik ere, ba, nahiko duela erlojopuko gutxienez, erlojopuko estropada hori, ze, beraiek ere indartxu dira, indarra asko dutela, eta Portugaleko ere hori alde horretatik ezagutzen dutela. Bai. Hori, lehenbiziko goza, azpimarratu beharrean. Darribia, bere, abaguneak izango ditu, eta finkatzen bali madu hori, eta kokatzen bali madu, une, kasu honetan, oso gertu, garaipena eskuratzeko, bai. Orduan, erlojupuko aurka izango da estropada datorren igandean, Portugaleten. Bai. Asmatzen bali badu kasuenetan Bermeok garipena eskuratzea, asmatzen bali du txapelketa hori, ba, azkenean, normala, igandeko estropada normala izango da. Bai, eremu berezi horretan, eta kalezkale, eta beste kontuetan. Badakiko autobus bat joango dela omentzeko arraunlariak, bai. Ondarbitik, bertan, eta gero, ba, dena mateko prest. Ja, kontxako kontua, aipatu gurun bezala hemen joan den astelenean, ba, oita lau erduko kontua esaten da, edo berroita zortzikoa, animo guztia jaso egin dituzte, alde guztietatik, eta dena prest, astebururako lana oberena prestatu, alde batetik, gero, saiatuko dira beti bezala erakustaldia, batea, zarautzen bezala, zuzen ere. Bai. Adibidez, eta beste leku batzuetan ere, eta gero emankizuna oberena idea, eta hor oilar handi bat dezela dago preston darbia, ziztatzeko modu guztietan, eta ziztatuko du, esaten dut ziztakotuko dela. Prest dira horretarako, entrenamendua azkena gaur izango dute, gaur arratsalden, eta bihar joango dira Bermeoaldera, eta gero Portugaletera. Eta oso ondo entrenatu dute, astean zehar, beti konplexuagoa izaten da aste artean, berriz uretaratzea, kontxa ondoren, baina eta guztiz ere, buru aski hotza dute, eskarmentu ere bai, eta gauzako ondo ezagutzen dituzte kasu honetan. Eta hori, lasaitasun hori, Mikel Orbañanosek helarazten du, eta bere agindupean ere neurriak hartzen dira lasaitasun hori finkatzeko eta beti lantxukun bat egiteko. Bai. Burua ez du galtzen Mikel Orbañanosek. Ez, eta berearekin ere hitz egiteko aukera izan dugu. Eta, bueno, berak azken bi estropade hauen inguruan hitz egin digu, entzungo dugu. Bai, azte burun berriz ere saiatuko gara, lig eta maili txukunen ematen, eta bueno, ligan berriz ere ez du hartzen, ez? Urte bai. Liga honetan eman den maili amate bat duna dugu, seguru aski, berriz ere aurreko postuetan izango gara, eta saiatu gara berriz ez du txukun bat txekitan. Bermeon, itxasoan jokatuko duen estropada bat, kostaltik etorriko gara nolatu bakin, eta bueno, bere berezitasunare bat Bermeoko estropadak, eta eko Portugaleten, kalek, zer esan ari izango gue, baina, bueno, gauza dira kama, alde batea dutzita, zelatu berdu berriz emaila txukun bat ematen. Zu badak izun nun hartua den itzau. Nun? Bueno, eta entzun ere, bai. Zodiak ean bertan. Bai. Bertan, barruan, bertan. Hori da. Eta entzuten dena da, arraunak alde batetik bestea, eta zelatu, eta mugitzen gora eta bera, eta inigo bertiz koordinatzen guztia hori, bigarren entzen atzalea. Joan, eskerra beroak ere. Bai, noski. Inigo hori, beti geurekin bere maixotasuna erakusten, eta beti laguntzen, antxeta laguntzailean dibala, bai. Inigo bertiz, eta eskertu behar dugu alde horretak. Eta Zodiak ean bertan, entrenamendu ez ostean, aurretikan. Bai. Mikel Orbañanosen hitzak anpetuta zegoen. Bai. Burua makurtu alde batetik gora eta bera begira ez dakit zerra izia dena prestatzen, eta txak. Antxetari klinu bat egin zion eta bere iritzia plazaratu zuen. Mila esker. Hori da. Nigori, eta mila esker Mikeleri, noski bai, noski, Mikel Orbañanosi. Hori da, hau ere astelenean izanen dugu eta bereiekin izanen gara, azken estropada hauen berri izateko. Bertze aldetik Real Unionek atzo jokatu zuen Federazio Kopako finaleko itzulerako partida, leioaren kontra, eta Estadium Galen. Txuribeltzek ez zuten nahi bezalasi neurketa izan ere zazpigarren minutuan leioak utxeta bateko markagailua ezarri zuen. Ez hori bakarrik 29. minutuan leioak bertze gol bat sartu eta utxeta bikoarekin joan ziren bitaldeak atxeden aldira. Real Unionek bultzada bat behar zuen eta markagailuari buelta eman behar zion finala ez galtzeko. Bigarren zatian indarrez, zelaira, atera eta 63. minutuan etxeko taldeak lehen gola eskuratu zuen Alain Oiartzunen eskutik, bat eta bikoa jarriz. amairu minutu beranduago, berdinketarako gola sartu zuen Mario Capeletek, eta azkenik partida bukatzeko minutu bat falta zenean, Carlos Bravok sartu zuen hirugarrena. Eta beraz, hiru eta biko markagailuarekin Real Unionek Federazio Kopako finala irabazi zuen urrengo fasera pasatuz. Ba, nola ikusi zenuen zuk neurketa? Zaila izan zen, ez? Zaila bai, neurketa guztian zaila dira, baina... Bai. Bagenekien ere, Balmasadera narroka, gero entzungo duzu, Aitor Zuleka. Bai. Oain duela urte asko, 2000 eta, beak esan dit, 2000 eta mala oean izan zela, 2000 eta mala eta 2000 eta magostean. Reunionek garaipena eskuratu egin zuen, kopa hau irabazi egin zuen 2000 eta magostean. Bai. Urte urrena, ospatzen zuten, Unionekoek garai hartan, ungarren urte urrena. Eta, bueno... mende urte horrena izan zen. Eta garaipena Kastillonen aurka finala jokatu zuten, eta garaipena eskuratu egin zuen, Aitor Zulaikaren agindupean. Aitor Zulaika izan zen entrenatzailea egun hartan ere. Bueno, ba, lehenbiziko gauza, aipatu zuena aldagelan hori izan zen. Balmasedarekin arazo hau izan genuen, eta iruta huts Bizkaian irabazin zuten, eta gero ordua eskatzen. Bai. Horretzen gara, ze hartatzu zen egun hartan galen. Baina, atzo ez dizut esango gauza bera hartatzu zen, okerra, ben, okerra, ze ba, lehen gola Jaimek bakarrik sartu egin zuen. Galen bakarrik, ere mutxikitik, sartu egin zuen. Eta gero bestalde batetik, bere ala ere, penalti bidez, bita huts. Horretan, buskatuta zegoen, kanporaketa. Eta gehiodena, berriz ere zaurituekin. Bai. Alde batetik, Ribero, atzo kapitan bezala ateratu zen, eta erdilari bezea bakarra zelako, zeba, askoek urtarrilarako ikusi ez du geurikin izango, alde batetik, bai. Eta Jagoba Beobide ez da oraindik prest. Eta Luke oraindik ez dago prest ere. Bai. Orduan, ba, hori komplikatu zen, Iban Perez sartu egin zen, eta lan horretan, Iban Perez atzelaria egon zen. Lengoan Montoro. Astezkenean, Iban Perez. Bai. Bueno, hori dena kontutan hartuta, bueno, arazoak ezin den amaitu. Espigares, erdigale kasunetan, atzelaria ere zauritu zen. Bai. Beste arazo bat. Beste arazo bat, bai, ze gertatzen bai. Zen. Bueno, orduan ere, ba, reunio bere erabakiak hartu egin zituen, jaso, sartu egin zen Montororekin batera, eta Santos eskubitik eta ezkertik parada jokatu egin zuen Joel, eta bueno, aipatu gero Joel Jimenezen akatsa lengola galanta izan zela, baina bueno, gaztea da, eta gero oso eldialdi ona egin zuen Sportingo atezainak, eta hori gertatu. Erdi zoratuta ziren irundarrek lehen zati horretan. Bigarren zatian ja gauzak aldatu ziren. Zergatik, uste dut, Jon Anderrek adierazten dutura. Ba, jokatu behar zela, jarri zutela behar zena jarri. Bai. Ba, gogoa, lehenbiziko gauza jarri behar da. Eta alde horretatik, ba, konpondu du ziren afera. Hain oihartzunek sartu zuen gola zoragarria. Zoragarria izan zen gola sartu zuna. Hori aipatekoa da. Berdindu bat zen, kanporaketa. Eta gero bigarrena Mario Capeletek sartu egin zuen. Eta hortxe ere, Carlos Bravok zeburukada egin zuen erditik, nola Jon Anderrek hartu egin zuen baloia, pixkat ezkerraldea joan egin zen, eta ikusi zuen Mario Capelete transizioan atorrela, eta ez zuen jaurtik eta egin, baizik eta pasea egin zion, erdiratu egin zuen baloia. Zoragarria izan zen, eta Mario Capeletek sartu egin zuen gola. Bueno, hor, ja aldatu zen, dero Carlos Bravo berriz ere sartu egin zuen gola, garipena eskuratu egin zuen Real Unionek, eta txapelketara eskuratu. Txapelketa honek ze ematen du? Bueno, alde batetik, Euskal Herriko fasea irabaztea, hori alde batetik, eta gero, aukera, bigarren fasean, final erdira, iristen balin bazen dira, ba, txartela izango dute kopa Orea, jokatzeko. Bai. Hori da garrantzitsuena. Bai. Alde horretatik. Eta ez diru aldetik bakarrikan. Eta esan txartel hori, ba, pixkat arnasa hartzeko kompetizio horretan, zer azkeneko urteetan, akatsa eta akatsa eta akatsa izan da, eta historikoki arrakasta eta arrakasta eta arrakasta. Bai. Eta orduan, joan urtean Palentzia tirdikon aurka, galdu egin zuten, bai. Baina horretzen 2017an Kalahorraren aurka galdu egin zutela. Horri, na, karo, Erronek nahi du bideratu berriz ere berere lekua alde horretatik eta kopan batxartela euki eta hortikan ere ba, bere lekua hartu. Eta bere maixotasuna erakutsi, nolabait bere kompetizioa da, bere bihotzeko kompetizioa. Eta azkenean garaipena eskuratu zuen, baina sofrituz. Bai. Jende ugari azkenean. Bai. Bai. Mm-hmm. Bostun bat, atzo galen. Bai. Ekialdeko tribuna itxita zegoen, eta baino, jende ugari, bai. Bero ere egiten zuen, bai. Goxatu egin zuen, eskenik goxatu egin zuen, baino oso berandu ateratu ginen, astezkenean galetik, eta alata guztiz ere, ba, lan asko zegoen, eta medikoaren zatain zuzen ere. Hor, Espigares zauritua, Kike Rivero zauritua, Luke zauritua, bedera, uste du bederatzi jokalari dira zauriturik. Bai, bai, bai, bai. Kijera ere zauritua, eta kontutan hartu behar da, igandean jokalari horiek ez dira izango. Hori da. Ez Jago bat Beobide, ez Azkue, ez Rivero, ez Kijera, orduan dena aurrean izango dugu. Jonander ondo dagoela aipatu behar da, Mario Kapelet ere bai, Nacho Sánchez ere bai, Alain Oiarzun, Txema Núñez, bueno, parada ezkerretik, segin, bueno, jokalari hoiek hartu beharko dute ardura guztia eta bere gain hartu motxila guztia elden zeren aurka, datorren igandean 12:00. Hori da, hori da. Eta gero, estadion galen, ba, lehenbizi Aitor Zulaikaren iritzia hartu behar zain, baina ze gertatu zen estadion galen, eta gero elden zeren aurka ba, nola hartu beharko zuten ardura eta norriagoka. Bai. Ba, hori da, entzungo dugu, neurketaren ondoren, ba, Aitor Zulaikarekin izan zinen, baita Jonanderrekin ere, eta beraiek, ba, partiduaren balorazio egin zuten. Entzungo ditugu. Autobusetik jetxi gabe, inori itzaio irabazten futbolean. Eta urte batzuk ja badaramazkigu futbol munduan, eta lehenengo zatean asko oroitu naiz, 2014 urtean, Kopa Federazioan, lehenengo eliminatoria Balmasean kontratukatu zitzaigun. Han utz eta hiru irabazi genuen, eta gainera, ba, bueno, lehioan irazi alizan genuen moduan, ez da, utz eta irukoarekin etorri ginen, Balmasean kontra. Eta hemen partidua izan zen, utz eta bi berehala jarri zian, jendea oso urduri, eta 75. minututik 85. minutura arte, 25 minutu parte, epaileak noiz txistua joko pasatu genituen. Orduan esperientzia hori bizita gaur lehen zatean asko oroitu naiz. Eta horrek, bueno, kalma puntu bat mantentzen lagundu digu, esan diet bankilloan zen jokalariei, bukle batetan gaude, iritsira bakoitza gola da, jokaldi bakoitza lesioa da, baina aterako gara. Eta atxeden aldean ere, epailearekin sartu ber ez genuela esateaz aparte pare bat aspektuk taktiko eta ekipoari izan diot gaur galen odola ikusi behar zigutela. Aurkariek eta gerradakoek odola ikusi behar zigutela eta ala izan da bigarren esateaz da. Buelta emateko balio izan du, batez ere jokalariek dena eman dutela eta izugarrizko kalitatea dutelako. Estarazio jokaldetan ikusi da, ezta? Eta bueno, sorion denekoak guba eliminatoria gainditu dugu, uste dut Euskal Herriko Kopa Federazio irabazi dugula, honekin estatu mailarakoa pasatzen gara, eta gure helburua den Copa del Rey horretara iristeko bidean eliminatoria bat besterik ez dugu pasatu, baina bidean jarraitzen dugu. Bueno, ba, esan duzu mesala, ez, bizati oso diferentiak, lehenengoan ba, bueno, egia zen uste bi aukera aislatu izan dira, baina bietan beraiek bueno, gola sartu dute eta ba, gu ezin den aurkitzen, ez? Aukera gutxi sortu ditugu, bai hiru laurdenetara ailegatu da, baina ez oso harri, ez? Eta, bueno, ba, kosta gizan zaigu, ez? Baina gero bigarren zatin, bueno, gauzako puntu ditu aldakela, batez ere, ba, bueno, jarri barren dituela, eta, bueno, ikusi da beste union bat, ez? Guztiok batera joan gara, hasieratik haien zelaian sartu ditugu, eta bueno, alainek kriston gola sartu da eta hortik aurrean errezago izan da eta lortu ba, bueno, garaipena eta hurrengo rondara pasatzea hori izana helburua, ezta. Ba, asteburuan berriz, zuk aipatu duzun bezala, ligari ekingo diote eta oraingoan Eldara joan beharko da talde irundarra, bertako Eldense taldearen aurka jokatzeko. Neurketa igandean ospatuko da, guardiko 12:00, eta ba, honen inguruan ere Aitor Zulaikak bere aurre ikuspena eman digu eta entzungo dugu. zaurituek edo lesioetun inguruen nik filosofia badaukat, ezta? Zaurituak animatu egin behar dira, besoan edo sorbaldan toke bat eman animoa emateko eta lasai hartzeko esateko, eta entrenatzaile maidean pentsatu daudenekin. Egia da, uste dut, orain dela ma ostegun leioan jolastu genuen sei asteko aurre deuren boraldi gogor baten ondoren, eta uste dut lesionatu bat genuela. Sei asteko lan gogor baten ondoren. Eta gaur egun uste dut 9 ditugula lesionatuta. Izare lesionatuta dagoelako. Ba, ma ostegunean 9 jokalari eroi dira, uste dudanean entrenamentuak inoiz baino pisu gutxia izango dutela. Zatik, 3 aste damazkigu, 2 partidu aste tartean izanez, uste dut entrenamentu gogorra bat egin dugula. Baina hau da, tokatu zaiguna bizitza momentu honetan, ba, 15 egunetan 8 jokalari erortzea, eta gaina buke bat, jokaldi bagoitzen bat erortzen da, baina badakidan gauza bakarra, erdera esan duan moduan, 11 jokalari on aterako direla igandean Eldensaren aurka. Egia da, segurazki, bankiloan nahi baino jokalari gutxiago izango ditugula gureak direna, lehengo taldea direnak, baina, bueno, sorionekoak, Real Unioneko lehenengo taldekoak betalde hor daukagula, gazteak hor ditugula, eta segurazki jokalari batzuk, oraindik ez nahi zazi pentsatzen, baina futbol baseko jokalari batzuk lehenengo taldearekin bidaiatzeko, eta nordaki jokatzeko aukera izan dek esaldak edo igandean. Beti, alde txar guztiei, alde positioa begiratu behar zaie, eta horrela afrontatuko dut. Ba, hori da, hauek ere Harrobira begira jarri beharko dira taldea osatzeko astebururako, eta ba, berriz ere gogoratuko dugu igandean jokatuko dutela eguerdeko 12 Eldensaren aurka, eta honen inguruan ere ba, astelenean bertan mintzatuko gara. Ba, txirrendularitzan, astelenean aipatu genuen moduan, Aimar Etxeberria Caja Ruraleko txirrendulari irundarrak bigarren postua lortu zuen Valentziako itzulian pasaden asteburuan, eta ba, bueno, hemen aipatu bagenuen ere zin izan genuen berarekin hitz egin, baina gaur bai, gaur telefonaren bertzealdean dugu, eta ba, berak kontatuko digu nola joan zen asteburua eta ba, bigarren postu merezitako, bigarren postu hori. Kaixo, Aimar? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, eta zuek? Ongi. Bueno, asteko pentsatzen dut egun batzuk izan dituzula, ez? Deskantsatzeko, ze, bueno, Valentziako itzulian, banlaren ikaragarria egin zenuen, eta bigarren postua eskuratzea, ba, itzuli guztian, saikapen orokor horretan, ba, pentsatzen dut zuere pozik egonen zarela, ez? Bai, oso pozik orain, izan ditut bi egun lasaitasuna entrenamendutan eta deskantxo egun bat, ze ba, azkenean, Vuelta a Valencia oso gorra eta azkenean bero asko egin du eta gorputza oso nekatuta bukatu genuen. Ere izan ziren etapa oso luzeak eta azkenean nik lehen urtea daukat kategorian eta notatzen da pos, igual ez daukadela adin hori hanketan eta bai azkenean oso nekatuta bukatu nuen, baina bueno, oso pozik eta orain ja beste gauza batzutan pentsatzen. Aimar, ze sofritu duzu gehiago? Gogortasun horrekin edo beroarekin? Fua, ni uste biak, zego, azkenean beroa egiten zuen, baina ateratzen ginen ere, igual, ordu bitan. Orduan, hasieran oso gaizki pasatzen nuen, zego, 40 gradu inguruan ibiltzen ginen, baina gero ja karrera bukaeran, ja freskatzen zuen, eta bastante ondo egoten zen. Lehen urtea izateko hala ere, bueno, erranduzu agian ez dituzula oraindik hankak ba maila horretan aritzeko, baina bueno, postu izugarriak bueno, beti aurrean izan zara, top 10ean, 4 etapetan eta ba bueno, ba ongi bili zara, ez? Gorputza bagian oraindik ere gehiago lor dezakezu, baina lehendabiziko urtea izateko maila emanduzu eta bertan izan zara egunero. Bai, ni txirrindulari bezala bastante erregulartasun ona daukat, eta hori da, azkenean egon naiz top 10ean ia karrera guztietan ondo egon naizenean, ere podiumak egin ditut, eta azkenean ere hori baloratzekoa da, erregulartasuna, baina, bueno, ni gehien, bueno, gehien postu nautuna da ikusi dudala lau eguneko lasterketetan ondo ibili naizela, eta azkenean hori niretzako eta nire buruarentzako pausu handi bat da. Claro, urte berezia zen hau, hanka horiek borobildu behar dira, osatu behar duzu indarra, behar den indarra, eta ez da egunetik bestera hori eskuratzen. Arata guztiz ere, buruari eman diozu buelta bat, eta ja, pentsatzen dut ere, bildu bat egiten ari zara denboraldi honetaz, pentsatzen dut ja, oporrak hartu barren baino lehen. Ze ikasi duzu? Bueno, ikasiet, que bizitzan lana ez baduzu egiten txirindularitzan edo bizitzan, nahi dituzu emaitzak inoiz ez direla iristiko, hori lehenengo gauza, eta beste gauza, tu benetan nahi baduzu hori lortu, eta egiten baduzu dena perfecto zuretzat, edo aldezu nobe, normalean, objetiboa, faktible bat izaten bada, iristen dela. Orain, bueno, demoraldia segidan amaituko duzue, baina aste buru honetan ere lasterketak izanen dituzu, ez? Bihar hain zuzen ere, hortzegunarekin. Hori da, bihar altxasuan daukagu lasterketa bat, eta bukatzeko larun batean Oñatin daukagu, bihar torneo euskal herrikoak, eta haber nola bukatzen egun demoraldia, haber nola rekuperatu ditugun egun hauetan, eta bueno, dena amateko ideiarekin. Gero, pentsatzen dut ere, kajar, ruralko talde batean ikasi duzula edo ikusi duzula zeure inguruan, ba, goi mailako txirrindularekin batera lana egitera, eta zure laguntza prestatzea behar denean. Hori ere ikasten da, garai batean esan den gregario bat zela, hori lana hori ere ikasten da. Ez, berarentzat bakarrik indar gutzia. Hori oso garrantzitsua da, oterko zunarako. Ba, azkenean, kajar ural taldea oso talde handi bat da, eta azkenean baloratu behar da, dagoela jendea esperientzekin, eta oso ona igual laugarren urtekoa, eta hori, asko erakusten digutela pues, nire kasuan, edo ni, bos, gaztei, edo ere igual dago jende oso ona, baina berandu hasi dela txirrindularitzan. Orduan, egon behar da gauza batzu, pues ikasti nola egin gauzak eta nola pues normalean txarrena izaten da burua eta adin bat daukan pertsonak burua hobe dauka, ni uste, normalean. Hala ere, ba hori ez, Juan Pedro kateatu duen moduan, ba denboraldi honetan lehen urtea izan dela, ba asko ikasi duzu, talde lan hori betetzen, ez? Ikasi duzu eta bueno, emaitza ba nahiko onak edo agitz onak, ez? Lortu dituzu. Balorazioa orokorrean ba ona da, ez? Aurrera jarraitzeko eta ba indarrak emanen dizu honek. Ba, azkenean moralki oso pauso handi bat izan da. Orain ere niregan konfiantza asko irabazi dut eta ja pentsatzen urren urtean gauza politak egin aldirela. Haizu, gauza bat Paolak berehala ulertuko dut, ba, joan den urtean aipatu genuen, zure lagun batek Espainiako itzulia irabazi egin du, Remko Evenepoelen, zer gertatu zaizu Belgikan joan den urtean Evenepoelekin? Pues, nilen urtean Espainiako selekzioekin mundialean egon nintzen, eta egin nuen erlojupekoa eta rutak, lasterketak. Egon nintzen ikusten rekorridoa eta egiten genuen rekorrido berdina. Eta nengoan egiten serie bat urrengo egunerako pixka gorputza aktibatzeko eta pasazian exagerau, igual egazin bat, ez? Egazin bat bezala, igual 15 kilometro ordu gehiago. Eta zein zan hori, Remko Evenepoel, ezta? Bai, Remko Evenepoel. Eta gaskina, aipatu genuen hemen, bai, kontu hori aipatu genuen, gaskina zela, bueno, eta gero klasika erabazi dorten, erakustaldia zoragarriak eman ditu, eta azken boladan sofrituz, sofrituz baino itzuliare irabazindu. Eta beste gauza bat, lagun min batek, ba, hortxe bertan, itzulian bertan, parte hartzaile bezala, eta ze denboraldia eta ze itzulia egin duen, bere alde oberena erakusten ere, Ayuso, hori bai zure laguna eta lagumina dela? Hori da, Juan Ayuso, ni gantzen berarekin urtean europeo eta mundialan, eta azkenean da oso oso tipo jatorra eta ere erakutsi du ditunankak izugarriak direla. Ere buru oso oso nadauka eta hori nik uste berak daukan igual oberena dela. Oso oso garaipen bila da eta erakutsi du egin duena izugarria dela. Nik beste gunen entzun nuen 2000 eta 2004 aurten izan da rekorra egin duela podium adin gutxien grande vuelta batean. Bai, bai, horregatik goraipatu dugu eta azpimarratu dugu eta bagenikien da zurekin harremana aski estua duela eta pozgarria da, Paula, nik uste dut. Bai. Eta geure artean ere Aimar Etxeberria egotea ere eta gauza hoiek kontatzea eta bera ere pentsatzen du denbora izango du ba, garatzeko, sustatzeko eta bere oberena erakusteko ere. Bai, noski. Bueno, ja bukatzeko pixkat elkarrizketa, pentsatzen dut, bueno, orain asteburu honetako bi lasterketaz gain, ba, denboraldia amaitutzat emanen duzula eta deskantsatzeko momentua izanen duzula, ez? Ez dakit, zenbateko deskantsoa izaten duzuen edo, bueno, pixka bat hilabete bat egonentzaten geldirik eta gero berriz ere martxan. Hoi da, normalean nire kasuan, igual beste batzuk egiten dute beste modura, baina nire egiten dut hilabete bat ez erregin gabe. Bueno, egin gauzak urtean ez dituzule egin, afaldu kanpoan, besta pixka bat egin, lagunekin egon, eta, bueno, azkenean gorputza deskantzatu eta ere burua, zeba, azkenean burua oso garrantzitsua da, ordu asko egon bar dira bizikleta gainean, eta egon bar da prestatuta burua. Egunerokoak egiten, eta bueno, lagunekin egon, eta egunerokoak egiten, eta bizitza, ba, ez sofritu bakarri txirrinda batean dago, inguruan dago, kaskarri. Bueno, Aimar, nire aldetik besterik ez, bueno, aurtuko dugu, nola? Bai, bueno, ba, Aimar, mila esker gurekin izateagatik, eta adi egonen gara asteburu honetako hitzorduen inguruan, eta ba, zurekin hitz egiteko, ba, aukera izanen dugu seguru aurrera goere. Mila esker zuei. Aio, Aimar, ongi izan. Bai, aio. Atletismoan pasaden aste artean Txingudi korrika lasterketaren 23. edizioa aurkeztu zuten Hendaiako Herriko Etxean. Lasterketak urteroko ibilbidea proposatuko du urpean elkarteko egoitzatik aterako da eta Hendaia zeharkatu ondoren Irunera iritsiko da Done Jakue Zubitik. Kolon pasealekutik Hondarribia kalea pasatu eta Hondarribia ere zeharkatuko dute parte hartzaileek atletismo pistan bukatzeko. Berritasun nagusiena urten lasterketa Espainiako Atletismo Federazioak homologatzen duela da. Izen ematea dagoeneko irekita dago eta kirolprobak.com webgunean egin daiteke baita bateko bulegoetan ere. Inskribapenak 15 euroko kostua izanen du aurretik eginda eta egunean bertan egiten bada 20 euro ordaindu beharko dira. Eseberri jakinarazi zuenez, jada 350 parte hartzaile dituzte izena emanda eta espero dute 800 parte hartzailetik gora edukitzea. Lasterketa urriaren lehenean ospatuko da, arratsaldeko 4:30 aintzinera. Hala ere, dortxalak aurreko egunean bildu beharko dira Mendibilen, arratsaldeko 6:00-9:00. Horretarako prestatu duten gunean. Sarien inguruan ere mintzatu zen Eseberri eta lehen bortz lasterkariek saria izanen dutela argitu zuen, bai gizonezkoetan baita emakumezkoetan ere. Gainera lehen postuan helmugaratzen diren hiru hirietako gizon eta emakumeek ere saria izanen dute. Aurten berrinkutza moduan errekorra lortzen duen lasterkariak ere 100 euroko saria jasoko duela aipatu zuen bateko lehendakariak. Lasterketaren egun berean, baina aintzinetik Urpildun aulkian eta handbikean parte hartzen duten lasterkerien txanda izanen da. Proba hauetan helmugaratzen diren lehen hiru parte hartzailek ere sariak izanen dituzte, bai gizonetan eta baita emakumetan ere. Gainera denek izanen dute aukera irteerara eta helmugara itsasontzian iristeko. Pandemiaren ondoren berreskuratu ahal izan duten zerbitzua da hau eta parte hartzaile guztientzat egonen da irekita. Urriaren batean goizean zehar txikienek ere izanen dute lasterketan parte hartzeko aukera laboral kutsak lagunduta. Estadium Galeko inguruetan hainbat lasterketa ospatuko dira maila desberdinetara egokituak, egonen direnak. Hemen ere izena eman beharko da kirolprobak.com webunean, baina inskripzioak doan izanen dira. Eskainitako prentxaurrekoan Borja Olazabal eta Kalixa Silanes Irungo eta Hondarribiako kirol zinegotziak mintzatu ziren eta honako hau errantzuten lasterketa ezagun honen inguruan entzungo ditugu. Bueno, beti esaten dugun bezala oso posgarria da horrelako ekintzak egitea ba hiru udaletxeen artean eta bueno, ere bai ba mugako bialdeko ba klub ezberdinen artean iparraldeko aldean ba beti bezala urpeganekin lan egiten da eta bueno, ba gure aldean ba batekin beti esaten dugun guretzat bai, zugarria da horrelako klub bat Irunen edo Bidasoan edukitzea, ze beti kirola bultzatzen du adin guztitan, mai guztitako kirolariak ba baditu bere taldean eta hori oso onugarria da hiri batentzako. Esaten duen bezala, ba hori, eskerrak hemen etortzeagatik, gure aldetikan, ba bueno, berriro ere lankidetzan gaude hiru hiriak, Daia, Irun eta Hondarribia. Atzo ere beste ekimen bat aurkeztu genuen, Partzuergotik, eta bueno, horrek esan nahi du ba, jarraitzen dugula elkarrekin lan egiten. Pozgarria da ere bai pandemia eta gero ba, berriro ere kirol ekintzak, kirol probak ba, martxan egotea. Kostatu zaigu pixka bat, kultura bai eskaini dugu modu seguru batean, bino beti kirol probekin ibili gara pixka bat bueno, beranduago, aginduak horrela esaten zuelako. Berriz ere hemen Txingudi korrika dakagu, Hendaiatik atera, Irun pasa eta Hondarribian bukatzeko aukera ezin hobea. Eskatzen dugu ba, partaidetza, guztiun horiek iristeko, neskak, mutilak, eguraldi hona egiten badu ba, denontzatu beto, eta gure aldetikan hori, deialdi egin jende animatzeko, txikiei ere bai, goizean, ba, bueno, aukera badagola, eta beti esaten duan bezala txikiak gustura baldin badaude, gurasoak ere bai. Eskerrak eman bukatzeko bat elkarteari beti eskaintza ona delako eta bikaina, saiatzen dire gauzako sondo egiten, urtean bezala kasu honetan Hendaiako aldean, eta laguntzaile guztiei beharrezkoa da denok elkarrekin joatea, horregatik jende asko maila honetan. Eskerrik asko. Ba, entzun duzuen, berriz gogoratuko dugu lasterketa urriaren batean ospatuko dela arratsaldeko 4:30. Aintzinetik gurpildun aulkien eta janbaiken txanda izanen da, eta goizean zehar txikienek izanen dute aukera lasterketan parte hartzeko, Estadion Galen inguruan ospatuko den jaialdian. Bertze aldetik zesta puntan, larun bat honetan bueltan izanen da Hondarribiako Grand Slam txapelketa. Besteen ondorioz, aste batez geldirik egonda lehiaketa, baina bihar arratsaldeko 6:00 berriz ere partida jokatuko da. Gainera partidak garrantzitsua izanen da, izan ere B multzoko Olaran Etxetu eta Beaskoetxea Lekerik abikoteak egonen dira aurrez aurre, eta hemendik Garaile ateratzen dena finalerdietarako txartela irabaziko du. Hauen aurretik bertzen neurketa bat ere jokatuko da, inzuzen ere Hondarribiako Julen Basterreta Zugaitz, Kosme eta Uranga bikotearen kontra ariko dira. Sarrerak salgai daude dagoeneko eventbrite.com webgunean, eta ITBek ere partidak grabatuko ditu eta larun batean bertan arratseko 10:00 edatuko ditu. Datorren irailaren 24:00 gainera amultzoko partida egonen da, Barandika López eta Erkiaga Irastortza bikoteen artekoa. Bertatik ere finalerdietarako sailkatu aterako da. Urriaren batean berriz finalerdiak jokatuko dira eta urriaren 8:00 azkenek finala ospatuko da. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik Korezko Erregional mailako neskek asteburu honetan hasiera emanen diote denboraldiari. Mariñok bihar jokatuko du neurketa Urolaren aurka Zumaiako Argixao Zelaian arratsaldeko 4:00. Beti Gaztek berriz etxean hasiko du aurtengo denboraldia eta lehendabiziko jardunaldi honetan Bergara taldea jasotzea egokituko zaie. Bihar ere eta arratsaldeko 4:00 baita ere. Atzo gainera jakitera eman zuten Gipuzkoako Futbol Federazioak hiru epaile izanen dituela partida honek. Eta ba, beraz ba, berrikuntza hori izanen dutela, urrengo astetik aintzinera lehen partida honetan ez, urrengoan. Beti Gazteko Orezko Regional mailako mutilek berriz kanpoan jokatu beharko dute oraingoan Mutrikun. Arituko dira hauek hain zuzen ere bertako Mutriku taldearen aurka. Mutrikuk pasaden asteburuan 3-1 galdu zuen Hernaniren kontra, beraz bi taldeek ere buelta eman nahiko diote emaitza hauei eta gogor arituko dira zelaian. Partida igandean izanen da arratsaldeko 8:30. Juvenilen Euskal Ligan azkenik Beti Gazte Mastegin arituko da bihar ere, hauek ere Bergararen aurka jokatuko dute neurketa arratsaldeko 6:00 eta 16:00. Gorengo mailan berriz Real Unionek asteburu honetan emanen dio hasiera urtengo denboraldiari, Galen arituko dira hauek ere eta Turin taldea jaso beharko dute lehen jardunaldi honetan. Neurketa bihar izanen da arratsaldeko 3:30. Denboraldi garrantzitsua, bai. Kasunetan bigarren taldearentzat ba nahi dute finkatu talde bat sustatzeko, garatzeko eta igotzeko berez, beste maila batean lehen taldearentzat jokalaria prestatzeko. Mm-hmm. Baina ez dakit kopurua ze kopurua izango duten, Aitor Zulaika aipatu du, arrobeko jokalariak beharrezkoak izango direla datorren igandean Eldan. Ikusiko du. Hori da. Bai. Ba, eskubaloian, Hendaiako National B mailako este Hendaie taldeak bihar jokatuko du denboraldeko bigarren jardunaldia kanpoan. Oraingo honetan, Girondin taldearen aurka arituko da bihar, errandu moduan arratsaldeko 7:00. Txingudi eskubaloi taldeak ere bi lagun arteko jokatuko ditu asteburu honetan, alde batetik senior neskak Kabanillasen izanen dira 2022ko esteitzean parte hartzen. Bertan lagunarteko bat jokatuko dute BM Lizarreria taldearen kontra bihar arratsaldeko 8:00. Jaialdi hau Kabanillasen antolatzen duten Ate Irekietako jardunaldi bat da eta goizean ospatuko dituzte 8:00 eta 14:00 arteko neska mutikoek eskubaloian trebatzeko klase irekiak. Bertze aldetik senior mutilek Artalekun jokatuko dute bihar lagunartekoa Donibaneren aurka arratsaldeko 4:00. Eta errugbian azkenik Federal B mailako estaden daie taldeak asteburu honetan Saint Paulde da izanen du aurrean. Neurketa igandean ospatuko da eguerdiko ordubietan. Kasu honetan galdu egin zuten bokaleren aurka joan den igandean, eta berezia izan zen neurketa. Neurketa berezia ze ba 37 lehen zatian markagailua kopuru horretara joan zen, baina bigarren zatian hoberen eman zuten estadandaiakoak. Berezia izan zen, zeo zertak hasieraren gatik edo zer, edo urduditasunaren gatik, baina hala eta guztiz ere, ez dut erraza izango ere zen politak zen, eta ezagutzen diren taldea dira. Beti danik zen politak azkeneko urteetan Hendaiako inguruan jokatu dutela, eta Hendaiak ere bai, ezagutzen du lekua, orduan bere abaguneak eta aukerak izango dituzte, ez da dan beti klasiko bat, antxetan ere, beti klasiko bat, eta, bueno, aurten ere jarraipena, zetzagoa, izango dutu geure aldetik, pandemiako kontuak, beraientzat ere komplikatuak izan dira, eta orain bigarren norgeiago kau, garrantzitsua izango da, lehen garaipena eskuratzeko. Hori da. Hemen beti aipatzen genuen, Paola, gora xuriak, beti gora xuriak, Beti astelenetan ere, beti gora xuriak, ez da daiek historikoa. Bai, hori da. Ba, bueno, bukatzeko Euskaldun futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Errealak asteburu honetan etxean izanen du partidua, eta bertan jaso beharko du Espainiol taldea, arratsaldeko 6:30. Raúl de Tomás gabe. Bai. Espainioletik Rayo Vallecanoera joan da, han bertan, Iraolarekin jokatuko du. Raúl de Tomás aipatu du zuten udara Real Madridko inguruan zabilera, bera Real Madridko jokalari oia da, eta ez dakit, azkenean segertatu den afera honetan, Espainiol utzi du, Rayora joateko, nahi zuen mundialara joan, Luis Enrique bere zerrendetan sartua izan zuen, ez dakit, bueno, Raúl de Tomás, Espainiolen ez da egongo, Rayon baizeu, eta Espainiol alata guztiz ere, beti taldi korapilatxua izaten da. Bai. Ba, ezakita aipatu dudan, baina igandean izanen da partidua. Bai. Atletikek aldiz, bihar jokatuko du rengo jardunaldia, hauek ere etxean arituko dira, Rayo Vallecanoren kontra, arratsaldeko 9:00. Iraola hor, Iraola jokalari hoia. Etxe honetan badugu lagun bat. Bai. Lagun bat, Iraolaren oso lagun mina dena. Bai. Bai, bai, bai. Un bat, adu. Ai, koldo, koldo. Bai. Bai, bai, bai, koldo nagusia, ba, bueno, ikusiko du. Eta etxe hontan ere, goraipatu behar da, aste, azkereko aste hauetan, ba, Atletiren, ba, garaipenak, ba, ospatzen ditugu, bai, bereziki, ba, demoraldi zora garri egiten. Baino espainolek, buskatu egin zuen, bide hori, eta espainol, errealeren arruka arituko da, orduan nota, pentsatzen dut, hori azpimarra dutela, eta Imanolek ere bai. Bere erabakiak hartu kozituela horri buruz ere. Bai, ba, bueno, azkenik, Osasunak pasaden astelenean Almeriaren kontra jokatu zuen neurketa eta utxeta bateko markagailuarekin irabazi zuen. Ezekiel Abilak sartu zuen Nafarrei garaipena eman zien gola neurketaren 28. minutuan. Honen ondoren, igande honetan partidu berri bati ekin beharko diote gorritxoek orain honetan, Getafe jaso beharko dute etxean, arratsaldeko 6:30. Bueno, eta orain bai bukatzeko aurretik ez dugu aipatu, baino Real Unionek badaki, ez? Fase nazionaleko aurkaria zuen, atzo, zein bai, izanen den. Bai, atzo bertan jakin bai. Zuen, ababitan, ba, zosketa ospatu zen Madriden, eta Naxararen aurka jokatuko du, bai. Errixarra ere. Eta, bueno, nik uste dut zosketa ona izan dela Real Unionentzat, baino futbolean badaki zu, erakutsi gaitu leioak. Sofrimendua bai. Luzatzen aldela, beste talde batzuk ere, Palencia Atletiko joan den urtean ere, baina federakuntzako pau ezberdina da, eta Real Union Naxara jokatuko da, lehenbizi estadion galen, gero Errioxan jokatuko da. Bai. Eta Naxara da, la, historikoa, leku historikoa, geure historian beran, eta Nafarroko historioan ere, ba, Errioxan bai. Dago, baina Nafarroko bai. Historiarekin lotura zuzena da. Real Union Naxara, eta hori izango da, estatuko faseko lehen kanporaketa Real Unionentzat. Hori da, hori da. Ba, orain bai, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, ba, urtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre? Ez horregatik. Eta eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta hurrengo arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu me che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche.